الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد نصركم الله في مواطن كثيرة في مواطن كثيرة ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ثلاث دعوات مستجابات لا شك فيهن دعوة المظلوم ودعوة المسافر ودعوة الوالد على ولده رواه أبو داود والترمذي وقال حديث حسن وليس في رواية أبي داود على ولده وعن أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان اذا خاف قوما قال اللهم ابنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم رواه ابو داود والنسائي باسناد صحيح. زما عزت مندو حاضرین او مسلمانانو ورونو الله رب العزت دې موږ او تاسو ټول ته د خپل دین صحیح سمجھ او باغی د عمل کول توفیق را نصیب کی. همیشه د پاره د الله د انبیاء علیهم السلام د دعوت او دا غید تبلیغ او درالی گلو مقصد داوی چه دا اللہ دا بندگان و تعلق دا اللہ دا ذات عالی سر جور شی او دا طول قوتنو او طاقتنو مادی اسبابنا یقین کر شی او دا اللہ پا ذات عالی بانی جور شی پا هر یو مسلاو د زندگی پا هر یو حصہ کی چه ده انسانانو یقین ددی اعتماد داد اللہ پا ذات عالی بانی جور شی کلم کده انسانانو د مسلمانانو یقین د اللہ پا ذات وی نو د اللہ مدد و نصرت دوی سره او کله کده رب العالمین د ذات عالیانا توجه کر شوی او خپل ډیر والی او قوت او طاقت ته چا کتلی زه الله مدد دغه خلکو سره شامل حال شوی نه الہ العالمین دا دین په خپل حبیب جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم پورا کولو نبی علیہ الصلات والسلام د نبوت مبارک زندگی درویش کال دا درویش کال د نبی علیہ السلام د نبوت مبارک زندگی دا پدې کې دیار لسکال د الله د حبیب په مقام مکرمه کې تیر شوی او لسکال په مدینه منوره کې د مکی په زندګۍ کې چون کې مسلمانان کمزور یو نو بس د دعوت الی الله سلسله او د تبلیغ سلسله شروع وا او چې کله د الله حبیب د مکی مکرمه نه هجرت کړي نو د مدینه په دې لسو کالو کې د الله د حبیب د کفارو سره jihad دراوړي در دې چې پاتم کال باندې مقام مکرمه د الله حبیب فتح کا او همیشه د پاره د مؤمنانو او د نبی دې سلام د تعلیمات او خلاصه داوا چې د مسلمانانو په هر حال کې توجه دې د الله په ذات عالی باندې وي هر موقع کې د الله حبیب د امت توجه د مخلوق نا خالق طرف ته جوړ کړي نبی رسول سلام چې هجرتم کولو نو د هجرت په دی لار کې مختلف تکالیف رالندري او رضی الله حبیب د کفارو نا په جبل ثور کې په غار ثور کې پټ دریش په او درې ورځې او د مشرکان په طلب او تلاش د الله د حبیب کې ګرځیدل تر دې چې د غار خلی تر او رسیدل او خبرې کولی غار کې نبی علیہ السلام او سیدنا ابوبکر صدیق رضی الله عنه اوریدی نا ابوبکر رضی الله عنه نبی علیہ السلام ته وی قربان کده کې اوسړې کی نی او دا سلام دیو قتل نمو خو به دی غار کې صحیح کی د الله حبیب په دې مخ خپل صحابي ته دا نوې چې فکر مکه او زدر سره د دنیا د خلکو د دنیا د مشرانو مهنت دای چې د خلکو توجه ځان طرف لکی او د انبیاء علیه السلام د دعوت مقصد ده چې د مخلوق نه توجه د الله ذات عالیه طرف ته شي. الله حبیب خپل یار غار ابو بکر صدیق رضی الله عنه ته دا نوې چیز در سلام فکر سکے ورته وی لا تحزن ان الله معنا. اے ابو بکر پریشان کیگما خف کیگما الله زمون سره نه داوی توجه سین د الله په ذات عالیه و خدا الله حبیب ورته وی فکر مکوا الله مون سره نه. نو د دین اسلام او د انبیاء علیه السلام د دعوت خلاصم دا چې په دې ټوله ژوندۍ مشکلات او غمونو پریشانو په خوشحالو کې به زمونږ څنګه توجه د الله په ذات عالیه جوړیږي. ګوره دا توجه فائدہ دا و الله مدد راولي ګلو. غار کې نبی رحمه السلام د مرګري سره ناست ظاهري مدد تم راغ او داسې مدد تم راغ چې پستر ګو نخکارې دو الله دا سه مدد کو ملائکه رولې ګل او عنکبوت جولاګی ته پزړه کې واچول غزر زر د جال د غار په خلی جال واچولو او کونتر ته زړه کې واچول غراله او حضور پاک چې په کوم غار کې د کفارو نه پټلې د جال واچول او په جال کې هغه واچولې. الله چې مدد کوي نبي آدم عنکبوت دجال په تارونو مدد او نصرت کوي. مشرکان وی چې الله حبیب کلی غار کې وي زرا کون تر وسنګ دلته جار دا خبر وانه د چ شو پر در په خپل او ګو باندې ناستو او عنکبوت تیز کې چولیو د الله د حبیب د وردن نه کېدو نه پس پس اغزر زر تارونه د غار په خلی کې کل دارګې دغه سفر دی او د الله حبیب روان د سوراخه ابن مالک رست ایمان روړی دا جلیل القدر صحابی دی د وسلسل کسان یوازې نیول د ته پته ولګی چې د الله حبیب زموږ د دې وطن په لار را روان دی. نزوی تیوی چه سری که نسوگ بپویه نا خمال و پت غنتیوی چه زی یوازی رونی سم دا اللہ حبیب و دا مرگره زکا سل او خان انام و دا اللہ دا حبیب دنو او پس او پا عربو کی قیمتی شه او خو سم پا زناورو کی قیمتی زناور اخنه سل او خان و نسور سور پیسی جوڑی نسراقه ابن مالک زی ورته وی چې صحیح میکن روان دی ښا دا اس دا سه پټو باسه چې دا کلی والا خبر نشي چې دی आवाज وروني سر بل الله د حبيب پس په اسور دی. ابو بکر رضی الله عنه اسن د الله د حبيب خادم خاص هو. او په دې سفر کې دا عجیب شانو د الله د حبيب نو وکله مخ کې شو کله ورستو شو کله بخي طرف له شو کله غس طرف ته الله حبيب ورته داولي وي قربان زه هم چې مخ کې څه تکلیف نه نو مخ کې شم و هم چې مخ کې مال ورسي بیا عوام درستو نه تکلیف را نشي نو رستو شم چې مال مخ کې ورسي ناغګر چا په رکتن وی قتل چې او کس په اسور را روان دي د دوی پسې. ابو بکر رضی اللہ عنہ نبی علیہ السلام ته چې قربان یو سره مون پر سي پاس روان دي د الله حبیب دی چې کوم داغه توجه ځان طرف لکای نه چې در سره فکر سکے لکه د دنیا لیډران او مشران دا خبرې کوي چې د خلکو یقین داغه په ذات جوړ شي. د الله حبیب ولوی ابو بکر ساپا غدو او خیال له چې درې مور سره الله دی باغ دو او دې خیال له چې درې مور سره څوک مرګره دی الله رب العزت. یو سات چې تیر شو بیا کثر علی زیشو بیا ورته قربان سره را نزیشو وی ساپا غدو او خیال له چې درې مور سره الله دی دا کثر را نزیشو نو په وچ از مکه کې از مکه رونی و سوراخه ابن مالک او اسی دا رنبانه اخپی ترسینی سینی پوری وچ از مکه راخ کو نو سوراخه ابن مالک چگو وارا وی ما تا مخیره و که دا اللہ حبیب توی زواده کو دعا وغاڑا چی دا اسم زمک پریز او زب واپس زب او چی سوک رازی آغبم واپس کو عرض می دا کولو دا انبیاء علیہم السلام دا دعوت خلاصه صدا چی زمونگا یقین دا اللہ فزات عالی جوشی موسیٰ علیہ السلام دا مرگرو صلی اللہ اللہ ور تحکمکو سلویخ کالے دعا کو لگر اگر کلگر سڑے خیری کئی مظلوم دے ندا مظلوم پا خیرو کولو کی سلویخ کالے لگی او دا ظالم پا نیو کی سمر لگی سلویخ کالے لگی دا دیو مظلوم نوی کنی جدا ما فریاد برا و ریدینش موسیٰ علیہ السلام او دا غوی قوم مظلوم و فرعون پی ظلم نکول نو موسیٰ علیہ السلام ور تاخر کی خیری ہوکے او حارن علیہ السلام پی دعا کولا آمینی پی کولو الہ العالمین ور تاوموے سورہ یونس کے اللہ فرمائے قال قد اجیبت دعوتکما فاستقیما الہ العالمین خپل دعاړو پیغمبرانو ته وی دعا مقبول شوا قبول شوی دعا اثرات سلویخ کاله پس سرګن شو چې کله هغه د دعا د قبلې دوه وخت راغې الله موسی علی السلام ته د بنی اسرائیل ځان سرواله او ځا بحر قلزم یو دریاب اوس ورته بحر احمر وای ویزه دې طرف ته دا نو موسی علیہ السلام په زرګونو بنی اسرائیل ځان سره کړ او دا الله حکم دې دریاب په غاړه کې ناس فرعون ته چې ساری پته ولګې چې بنی اسرائیل خود دی او مصر خالی کړي نو سره د فوجونو د قوم فرعون د موسی علیہ السلام او د بنی اسرائیل په تلاش کې راووتو دا لکونه خلق موسی علیہ السلام او بنی اسرائیل د دریاب په غاړه ناس تو کله چې دی بنی اسرائیل دا فوجونه سایکل نو الله قران شریف کې وایي قال اصحاب موسی انا لمدرکون نو لسم پار سوره شعراء کې فرمایي وایي کله چې موسی علیه السلام قوم دا فرعون فوجونه قتل قال اصحاب موسی انا لمدرکون د موسی علیہ السلام مرګرو مو خورا گیر شو مخک سمندر دے او رستو فوجونه رااله ور دې کې موسی علیہ السلام قوم ته دا نه وی چې غم مکو وی در سره د انبیاء دعوت دانه دے دې دعوت مقصد دا دی چې دې قوم توجه د مخلوق نه پچا جوړ شي په خالق جوړ شي چونکی انبیاء علیهم السلام کلوي مقام دی خو مخلوق دی که نور انسانان دی کلوي مقام دی خو مخلوق دی مخکې ګور دریاب دی رستو د فرعون فوجونه دی لا موسی علیه السلام لدا پته نشتا چې الله به زما د مدد د پاره ساس باب جوړي خو قوم ته وی قال کلا ان معي ربي سيهدين ویژما قوم دا خبره مکوي چې موږ راګیر شو زکه ز په خپل حکم او په خپل راي نیم روته الله را ویلو شي زا ما سره مې رب دې او زر دې صلاح رب جوړ کی دې کې لخر رانی دې الله سلام نشته الله ورته حکم وکړي ما موسی را ام صادره والا او دریاب تیرا واچوا هر شی د چا د حکم تابع دی موسی علیہ السلام د الله حکم ام سیر واغس او دریاب تیرا واچولا الله وی فن فلقا فکان کل فرق کتو دل عزوی ام سارا چول سو دریاب دولس ٹکڑے شو او یو ٹکڑا دا چه ادرے دل کلوی لوی غر دولس لارے د گزار سره په دریاب کې جوړ دور اوګد دریابو زموږ علماو لیکلي د یو ساحل یو کنارې نه بل کنارې پورې 12 میل فاصله وا لکه دې نه نو شهر چې تقریبا کوي دا دومره اوګد سمندر د یو گزار سره 12 لار جوړې شو او بنی اسرائیل ته حکم وشو چې په دې ځای چې ورتیر شول نو فرعون سره د لخکرو را رسید دا دولس میده مزلی کولو چه مزل ورغی اللہ دریاب لوی ورزا پی نو دریاب ور روان شو فرعون او دا قوم یو غټه کلمه ویلی. الله ورته وی اوس په کلمه کله کار کی کله چې دا الله د نیو وقت راشي او د سترګو نه پردی لری شي نو دغه وخت یو مسلمان توبه وباسي د ګناهونو نه داغه توبه قبول نه ده او یو کافر که د کفر نه توبه وباسي نو داغه توبه قبول نه ده. عرض می دا کولو د رب العالمین د انبیاء علیهم السلام د دعوت مقصد دا ده چې زمونږه توجه د الله په ذات عالی جوړ شي او هر مشکل کې مونږ چا طرف ته توجه کو الله طرف ته توجه کو. نو د الله حبیب په لسم کال باندې مکه مکرمه فتح کا چې دا مکه فتح شور سره خوا کې قبائل حوازن او دا حنین او دا برطوائی فلاکو کی دے پزیدی دی رو دو دی پا خبل منس کی مشوراو که چی دا اللہ حبیب مکم و کررم فتح که اس با پمونگا حملہ کئی پمونگا با حملہ کئی نو آغای دا جنگ تیارے شورو کو دا پا زرگون قوم خو جنگجو قوم پا کی 3000 او دا دومره تیرانداز قوم و حوازن چې غشه به خطا نه لګي دو د دې وی چې څنګه باندې سم حمله کوي مونږ په حمله کې روان دي شو نو تقریبا د 12000 راواله تر 15000 پورې لخر د الله د حبيب صلی الله علیه وسلم سره تیار شو. داغه موکوا چې دې نمخ کې کله مسلمانان کفارو باندې په تعداد کې زیات شي وینو دا لومبره زلو چې مسلمانان په تعداد کې په کفارو ډېر شول. دې نمخ کې چې څومره جهادونه د الله حبیب صلی الله علیه وسلم کړی نو د کفارو تعداد په ډېرو مسلمانان بسول لګبو دیو جن وای مادي طاقتونو تا او ډېروالي ته بنګوره د باز خلکو پزړه کې رااله کم نوی نوی مسلمانانو چې مونږ خو چاته چې لګو نو مشکاس نه خورلې او دا ځل خډیر دا خبره د زړه دن نوا خدا سوچ او فکر الله ته خوښ نشو. دا سوچ فکر الله چې ها تاسو زما د ذات نه او زما د مدد نه توجه کټ شو ډیروالي طرف ته لاړه. نو الہ العالمین دی سوره توبه په دی آیاتونو کې ایت یاد دهانی ورکه وی ولقد نصرکم الله فی مواطن کثیرا بیشک اے صحابه کرام اید اللہ ذ حبیب مرغرو مدد کړي الله تاسو سره پډه روزایونو کې و یوم حنین اور آیات کا یہ غرض د حنین اذ اعجبتکم کثرتکم کله چې تعجب کې چولې او تاسو لره ډېر والی تاسو چې مون خو ډېر او دشمن اے دشمن سورو دشمن 3000 او مسلمانان سورو 15000 دې ډېر والی باندې لکه تعجب راغی الله ته دا خبره خو خنشوا اذ اعجبتكم كثرتكم کل چې تعجب کې چولیو تاسو لر ډېر والی تاسو فلم تغن عنكم نو دې ډېر والی څه فائدہ درنکا وذاقت عليكم الارض تنگ شو پتا سبحان ازمکا اغفرا خزمک در بانی تنگ شوا سم ولیتم مدبرین او بیا او گرزی دی شاک ان کی دشمن تم میدان پریخو اید اللہ مدد کنی نو کدا ٹھول دنیا چا سره سبوشی او که مددی وی نو دی یو یو تن سر جی مددی ٹھول علاقی دا غسکولی نشی نو اللہ تدا خبر خوخ نشو دی چی میدان تووتن نبی علیہ السلام پا دی غزا کی پخچ رسورو غزو حنین کی پخچ رسورو او داغه موکا علماء لیکلي دا الله حبيب کی ار یو نیک صفت علی وجه الکمال وی دا کفار چې کومون دای جنگ تماشه لرو وته چې د حضور پاک د جنگ تماشو کی په دې غرونو ناس وی داغه موکا چې ټول دنیا تسلیم کما شاهده سرا چې په مخدز مکا نداس بہادر تیر شوه نبراشی لکه څنګه جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم دی. دا مرګری ور سره هغه حوازن په مرچو کې پټ ناشتو د چکل ری میدان لشل د غرون نه پیې د غشو باران شروع کو در الله د حبیب سره چن کسان میدان کې برقرار پاتې شول او نورو میدان پرې خو نبی رحمه السلام په خشره باندې شروع یو په حضرت عباس رضی الله عنه ترې نبی سم یوازې په دشمن ورتلو ناغه یې غسورلی نیولې چې الله حبیب خو یوازې په دشمن ورځي دا الله حبیب دا صحابه وای چې کله په میدان ګرم شو نو موږ ټول به د حضور پاک سره پناهی حاصل وره په مخدز مکه داسې شجاع او بهادر نه تیر شوه لکه زموږ استاد او خوږ پیغمبر صلی الله علیه وسلم چې څنګه تیر شوه د یو پلا ابو سفیان دی دا د نبی علیہ السلام ابو سفیان ابن الحارس دا د نبی علیہ السلام په تربورانو کې یو پلا هغه د الله حبیب خچر نیولې او بل پلا عباس رضی الله عنه او د الله حبیب یوازې په دشمنانو ورته او دغه موقع کې دا شعر وی ان النبی لا کذب انا ابن عبد المطلب ز پیغمبرم دروژن نیم چې میدان دی پریزم ز په حق او په صدق سره پیغمبر او ما که څوک نه پیژنې چې کوم ځای کې ده نزدا د دل ته میدان کې ولاړ او زد عبد المطلب نو سیم د الله حبیب فرمای او بیا د الله حبیب په ګڼو موکو کې معجزه سرګل شي یو موټه خارې راوځي او دا چې کفارو طرف ته ورغورځي لوي شاحت لجو او دا لګي خاورې د ټولو کافر سترګو ته الله او رسول او بیا عباس رضی الله عنه ته आवाज وکړه دا عباس رضی الله عنه ډیر تیز आवाज و د موږ استادو د لو سپیکرې دومره نه رسی څومره چې دا عباس رضی الله عنه आवाज صحابو کې عجیب خلک بعضی داسې ګړندیو چې اس بنشل راګې رولې بعضی داسې طاقتور چې اس نه بخپونی وکړه نو اس په تخفنه شو خلاصولې الله یو کس انتخاب کړو د خپل حبیب د پاره ا صحابی د توری چې ډیر شهرت عمر رضی الله عنه ورته خبرو لګول ویرا تور د مال رولې انا به چې تور وکړه وې دې که اوس کمال نشته اسی خلک صفات کوي نا صحابی ته خبرو چې ستاره توری ډیر خلک تعریف کوي خو دې کې خو صدا سي خصوصیات نشته نا ورته یا امیر المؤمنین تور به در لګلې خلاص خو منه در لګلې کمال خو تور کی نی کمال خو پلاسو کی وی د صحابه عجیب قومو عباس رضی الله عنه دا حالو چې په میلونو کې بداغه आवाज اورې دی شو نو حضرت عباس ته وی چې کله جنگ ګرم شو وی आवाज وکړه نو عباس رضی الله عنه سو आवाजونه وکړ یا انصار یا اصحاب الشجره یا اصحاب سوره البقره واغه خلکو چې تاسو نو اونې د لاندې د الله د حبیب سره بیعت کړو چمون تساغړی ګینو الله حبیب په میدان کې نه پریشو یا اصحاب سوره البقره اے د سوره بقره خواندانو زکه سوره بقره زکه یاده کې جدي کې د جهاد د فرضیت حکم اول راغله نو دا आवाज او وی صحابه دا سر واپس شول لکا لنګ غواچ بچیل را باندې وای لکه لنګ ساروی چې بچی صدا وتا سم زمیدار یې بشاهد وکړي لنګ غواج دې بچی نه بوزینو ډیر په زوري زمیدار یو کده لاسونه اخلاص شوا ناغه پمند بند بچی ته ځان را رسي نو د الله حبیب صلی الله علیه وسلم ته صحابه واپس راغله او د الله مدد او نصرت راغې او رسو چې کوم خلک ایمان روړ نه خپل واقعا ذکر کړي مو مسلمانان لوي چې تاسو زمونږه جنگ او تاسو زمونږ لا روټینګ نشوي خو مونږ هغه کس ته چې را ورسېدو چې مخې د سوار لسمې د سپوږمۍ په شان پړه کېدو نو دا هغه سره دنګ دنګ کسان ولاړو هغه دنګ کسان مسکر دغه خبره وا الله فرشتي رو لګلې د مدد لپاره داسې بدر تم 1000 ملائکه راغلو عباس رضی الله عنه دنګ سړیو دیم د بدر په جنگ کې د کفارو سره راغلو نو ابو الیسر رضی الله عنه یو انصاری صحابي دې د قد نه وړوکیو او عباس رضی الله عنه ډېر لوی نا عباس رضی اللہ عنہ از خود نیم نیولے ابو الیسر رضی اللہ عنہ ای نما نیولے اغویر از چی چانیو ما دنگ دنگ کسان اغو سنخ کاری عباس رضی اللہ عنہ او ابو الیسر رضی اللہ عنہ پا دیکھ لکنے چی ما نیولے اللہ حبیب ورطے شب شاعتا ندی نیولے ملائکو در سر نیولے ملائکو در سر نیولے نو پا دغا جنگ غزو حنین کی مکمو کافر چوستو اسلام رانو ورطویر اغا دنگ دنگ کسان در سر سشو پالن پوری سیب رحمت اللہ علیہ دے تبلیغ کو مشرانو کی یو لوگوی مشر تیر شوئے او دیر اللہ والا عالم تیر شوئے نو پالن پوری سیب یو ذل ذکر کولو چی زمون دے مسلمانانو پالاکی اندوانو حملہ کولو مونگ سر سازباب نو مونگا مشورہ داو کا چی بس دی کوٹو توخی جائے او بس کانی مانی او دا منگی دا خارو نڈک کئی اندوان چی حملہ کئی نو دی کسو کې پیدارا غرزوائی نو اذا اللہ مدد و نصرت راغے مسلمانانو ته فتح حاصل شوا او اندوانو شکست خورو وی چکل جنگ ختم شو نو اندوانو مسلمانانو ته وی آغا دنگ دنگ سڑی بسر کرد ایو خدور دنگ دنگ کچی دا کوٹی نا لکت ود بسری چوچا دی اللہ ملائک را لے گلے نو الہ العالمین پدی غزا کی ملائک را لے گل او لک سات چی تیرے دو نو بس فتح حاصل شوا او دور غنیمت پا ٹولو جہادونو کے ننے ملاو لکه پدی کچھ ملاو دے د شلو شپگشتو زرو نزیاتی بیزی گڑی رونیوی صحابہ اکرام دی قوم او پزرگنو خانو او سور چاندی دا ملاو شوا اگر الہ العالمین دا مسئلہ امت تسرگندکا چه گوره که لغن تی خپل دیروالی و قوت و جیب و دی مادی طاقتونو لگوره او دا اللہ دا ذاتی عالی یا نمس توجه کٹ کی نو بیا با گوره مدد سی مدد با بیا نرازی دیو جن الانبیاء علیہم الصلاة والسلام دا دعوت مقصد داره چه توجه دا اللہ ذاتی عالی بان جورشی توجه دا اللہ پا ذاتی عالی جورشی الله په مدد او نصرت را لګلو کې ډلو او وسله هو ته محتاج نه دي صحابه کرامو کوم وخت چې فتح کړی ای سره ساس با په غزوه بدر کې د خوراک سنو او دې ټول لخر کې دعا سنو اتور درې سو ديار لږ کسان دي او اته توري دي ورسره او اکثر پیدل دي لیکن د الله مدد او نصرت چراغ نوګره ده الله مدد او نصرت ظاهری اسباب ته محتاج نه ده په غزوه حنین کې د ډیروالی د وجه نه ابتدا کې الله مسلمانانو توخل چې ګوره فتح په ډیروالی لګا چې ګنې دشمن درې زره او تاسو پینځر لزره ناول کې پزمک تنگ کاوټول میدان پرې او بیا ده الله د حبیب مدد او نصرت راغې او په زرګونو کې دیانې دیدونه ونی او دا اللہ دا حبیب بیشمار موجزی سرگند شوی نبی علیہ السلام پا دی جعرانا مقام کیو اللہ دی مونگو تاسو حرم شریف لگو زیتا سوری آبی نا جعرانی نخلق عمری که یو دیتاوی عمرت و رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا اللہ حبیب چی غزوی حنینو کا او پا جعرانا کی اغمال تقسیم کو نا دا غزین صحابه کرامو او نبی علیہ السلام حرام تڑل عمری کری د جې ارانین نبی رسول لکه مسجد عائشی بیبی نه چویت تنعیم وای اغه نه عمره کړي ام المؤمنین عائشی صدیقه رضی الله تعالی عنها او د جې ارانین عمره کړي جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم او صحابه ادا عمره د شپې کړیو عمره د شپې اوسم داوازه ټکسیان حاجیان او معتمری رتناری وای چی جعرانا جعرانا امت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا اللہ حبیب نامال تقسیمولو یو زنان رالا امرأتن بدویہ دا بانڈو زنانا معلومی دا نو حضور پاک چی ورطو قتل نو سادر مبارک ورته وړو او په دې سادر کې نو لا زنانا دا لوی مقام حضور پاک شیخ پر سادر چاله غړی دا لوی مقام دی دا چې دا هنین حوازین قید کیونی ول نسی قیدیان شل شکست مخورو ندا اللہ حبیب لے جرگہ کی رالج او پا جرگہ کی ازان سردا زنانا براوستا خلق حیران اب الطفیل الغنوی رضی اللہ عنہ جلیل القدر صحابی دے او دا خبر یاد لرئی اب الطفیل رضی اللہ عنہ پتول صحابوں کی اغا صحابی دے آخر من مات من الصحابت فی جمیع الارض پټول زمکه کې هغه مبارک جماعت چې واخیره نه شخص سوق دي ابو الطفیل رضی الله عنه ابو الطفیل رضی الله عنه د اخیره نه صحابي دي د حضور پاک کم با برکت جماعت چې نو اخیره نه شخص ابو الطفیل الغنوی رضی الله عنه وای مونږه د حنین په میدان کې او دې کې او زنان راه د امراه بدویہ ساسی دا باندی زنانا معلومی دا حضور پاک چی ورطا او قطر زلد رسادر لگی کو ورطا او ورولا اے پکینولا او دیر خدمت او کو خلق حیرانو چی دا سوک دی نوویل شل چی دا دا اللہ دا حبیب رضائی مور دا حلی و ثانی حضور پاک تا دریو زنانو سلور زنانو پیورکلی سور زنانو یو اخپل مور بی بی و آمین بی بی او دا دا مکی مکرمی او د مدینی منورې په منس کې زیره او هغه ځای کې دا وفات شوی حضور پاک په سفر کې را روانو او صحابه یې سار کلی او قبر سره راغ داسي او جړل چې ځان سره صحابه مو جړو صحابه او جړل د جړا نه پسوی قربان دا ولي مو جړل وی دا قبر د ماړو والدې قبر ته مې نیبي یو ورته خپل مور په ورکړي او یو د الله حبیب ته پی ورکړي سویبی دادا ابو لهب وین زوا حمزه رضی الله عنه او نبی علیہ السلام ته یو ځای شو د ورکړي علی رضی الله عنه یو ځل راغله او نبی علیہ السلام ته وای د الله حبیبا استاد تر د حمزه رضی الله عنه لور را او په ټول قریشو کې د دین خیستن او جوان نشتا ته دې سره نکاول نه کې نبی علیہ السلام ورته ویلی تا د پته نشتا چې حمزه خو زما رضای رورو نو داغه د لور خو زما رضای لور وی ما تا او حمزه رضی الله عنه تا حضرت سوی به پیرا کړو دا د ابو لهب وین زوا سویبا یو د الله د حبیب رضای مور شوک دا سویبا یو ام ایمن رضی الله عنها دا د حضور پاک د پلار د طرف نوین ز پاتې و دین د الله حبیب ته سکري په ورک او الله د حبیب سره به انتها مینا و او الله حبیب به د دې ملاقات سره اتلو ام ایمن رضی الله عنها چې کله نبی رسول الله وفات شو نو ابو بکر رضی الله عنه چې خلیفہ شو نو عمر رضی الله عنه ته وایي چې د خپل حبیب به د شام ملاقات لتلو چې مونږه ملاقات شو د دواړه شیخین د ام ایمن ملاقات ترالل ام ایمن چې دواړه وکتل نو په جړا شو دا ورته تسلی ورکړي چې ته جړم ها کله الله د حبیب په سي جړې د دنیا نه اخرت غل به تر دې دا خود پریشانو دنیا نو ام ایمن ورته وې جړا پدې نه راځي او جړم پدې د وحی غ برکات سلسله بند شو امت چې بخف شو نو دا اللہ دا حبیب دا وجن جبریل اسلام براغے او دا امت دا خفکان حل براغے چه خفکی گئی ما ستاسو دا پریشانی دا سبب دے و حل دارے نو شیخین ام پا جڑا کے ابو بکر صدیق عمر فاروق رضی اللہ عنہ عمر سر پا جڑا شو نو دا اللہ دا حبیب رضائی پای ورکو ان کی درے میند دی او خپل والدہ دویم سویبا درم ام ایمن او سلورما حلیمه سعدیه دا د الله حبیب ته د حنین په دې مقام کې راغلی و اوبازي روایتو کې دا سره راغلی یو زنانه را لبل دا الله حبیب چې ورته وکتل نو دمره او جړل چې د اوه کو د وجنه ګیرټول لوند شو او صادره وګړول اول له صادره وګړول دا زنانه ورته وی چې زستا رضای خوره د حضور پاک ورته وی تاسو سره نه خره چې ته زما رضای وی قربان ته وړو کې ما په پښاو جوړ لای کی لو ګول یو ځل دې په ما چک لګول او نبی رسول ته ویل او خیر الله حبیب تصدیق کو او صادره ورته وړو دا د حضور پاک رضای خور و شیما بی بی ورته وی دا د نبی رسول الله مشروا دین د حلیمه سعدی شو درو دلیو او دا خدای الله حبیب په لاسو کې لو بوله دا الله حبیب لاسو کې لو بوله د دې یوی زنانه د وجه د الله حبیب زما چې کومه عیسا دا اخو ما ټوله او بخله حوازې وتا چې ما کومه او صحابه ته استاذ خپل خوایي قربان چې ته وخی مونږه خپل ټولي حصے بخلي دي دارز می دا کول د الله بندگانو د انبیاء علیهم السلام د دعوت مقصد دا دی چې توجه د مخلوق نه کټ شي او د چا په ذات جوړ شي. ابراهیم علیه السلام چې کله نمرود په اور کې سوزول نو الہ العالمین ته ملائکه وي چې موږ به مدد لولا شي نو د هوا ملک ورته راغې ورته ویل الله خلیل لا دمر لوی اور ته دا پارا بل کړي او د هوا فرشتو ورته هم هوا ته حکم کو دا اور به بس پاوا تس نس د باران ملائک ورته الله راو لېګل و ابراهيم عليه السلام ته چې بسوک راتل او کم ملک به چې د بده اغلو اما الیک فلا تعالی همې ضرورت او حاجت نشته او سی حسبی الله و نعم الوکیل حسبی الله و نعم الوکیل بس الله را له کافی دی او دا ډېر خزه موار ور ملائکه له توجه نکولا په کې خبره واده توجه شاته و د الله ذات عالیه توا او دا پټال کې چولې بسو درنګ سات به غرزي ځکه غور دومره لویو چې د غرزولو بندوبس ور سره نو شیطان او په مشورې داسې وی چې اوټال بجوړ کو او داسې جوټه بور کو نو چې جوټه وای دا ټال بکټ کو نو د اور منځ لبه ابراهيم عليه السلام ور غرزي نو پټال کې نو له او ملائک مدد یو لوی اما الیک فلا بل ملک راشي اما الیک فلا اما الیک فلا حسبی الله و نعم الوکیل و ما ته الله کافی دی او ډیر خزموار دی بس ورته ورغورځول و الہ العالمین وی زما خلیلہ تم په مدد کې واسطه نه غواړې نظم په مدد کې واسطه نه استعمالو الله ملائکم را لېګل شل باران امر را لېګل شي چورې مړکړې خو نه باران رو ورولو نه ملائک رو لېګل الله وی قلنا یا نار کونی بردا و سلاما على ابراهيم قلنا اله العالمين فرمای ما پخپلو فرمایل یا نار اے اورا کونی شا بردن یخ هو غردا سی یخنا اسن خلیل ته د سردی تکلیف ملاو نشی و سلاما على ابراهيم دا سی اخشا چې سلامتی آوال جوړ شپ ابراهیم علیہ السلام کور مدد کی واسطی نغواڑی نالا پا مدد کولو کی واسطن دے استعمال کنی کلے ملائک دا چا دا مدد دا پارا را لی گلی کلے الہ العالمین ہوا را لی گلی دا غزو احزاب کی ہوا را لی گلی وا او ابراهیم علیہ السلام پا مدد کی واسطی نغواڑی نو الله مدد کړي خود واسطو په ذریعہ نا پخپل وی قلنا یا نار کونی بردن و سلاما علی ابراهیم مونږ ویلو ای اور یخشا او ش سلامتی والا په حضرت ابراهیم علیہ السلام نو الله په اور ګل گلزار او ای خلیل الرحمن و فرمایل چې ټوله زندگی دا سره تیر شي لکه څنګه سوره شپه چې په اور کې تیری الله ورته د اور ماحول د جنت په شان جوړ او نمروز ناشته کرسی چولی تماشه کوي جوز به ابراهیم علیه السلام سوځي او زبا خوشحالي مناو او اپکې مزو چر جو سره ورته الله مدد چې راشي ا کافر په تحیر کې واچول ورته وي ستاره ډیر غیرتی دی ما خو سوزول او بچ ستا درب پنوم ز سلور ز رغواگان ذبح کو نه حضرت ابراهيم عليه السلام ورته وي زما درب ستا غواگان ل ضرورت نشتا ته په حالت د شرک او کفر کې یو سړی چې د کفر شرک حال کې دغه ټوله دنیا خیرات کنه سبب ملاوش مشکای شریف کې راغلی نبی رحمه السلام ته صحابي راغی وی قربان زما والد د کفر په حال کې مرو جاهلیت هغه بچو ته وصیت کړو چې ما نه بسل غلامان آزاد کړي نو یو ورور را پاسې دو او د خپل پلار د طرف نه 50 غلامان آزاد کړي او هغه بلور ایمان وروړې نبی رحمه السلام ته قربان زما د ماده ذمہواری 50 پاتې دي رزه د پلار نه دا 50 غلامان آزاد کړم د الله حبیب ورته وینا تکتی آزاد کې ستا پلار نه فائدې نه رسي هغه یو رزم چرته نه دی ویلي چې الله مال بخنو کې لا اله الا الله نه دی ویلي نه کافر نه کده ټولي دنیا غلامان آزاد کې څه فائدہ ورته او کدا ټوله دنیا ته خیرات کې څه فائدہ ورته نو فائدہ ال خیر خیرات ور کوي چې ایمان وی ایمان ستوي د الله په ذات تی یقین جوړ دی چې زما نفع زما نقصان زما عزت او ذلت ما ترا کول او بندول او ډیرول او کمول چا په لاسو کې اے د خیر او د شر د نفع او د نقصان د عزت او د ذلت د هدایت مالک څوک دی قسم دې چې چاته الله هدایت وکړي بیا له مسلم پر ته هدایت نشي کول نبی رسول سلام د ابو طالب د پاره صبر جوړې او سور کالې جوړې خو چې داغه په نصیب کې هدایت نو هغه ته نه کی او د چا بار کې د الله حبیب او سوال نه گئی چې نصیب کې هدایت وحشی ابن حرب رضی الله عنه دا د حمزه رضی الله عنه قاتل لے. بخاری شریف حدیث کې راغلی د راغ او د الله د حبیب ناس او سر د پاس ودرې دو ویشهد الله اله الا الله واشهد ان محمد رسول الله الله حبیب ورته ته شو کې وی زه وحشی ابن حرب وی د حمزه قاتل وی او نو حدیث کې راغلی الله حبیب ورته ښا هغه واقعا زیر کر کا زما تر د څنګه شهید کړو د دې چا غلام د دې ویلو ک حمزه رضی الله عنه دی قتل کو زکه بدر کې دا غپمن پلارانو دغه وجلی نو تب آزاد نو د دې پر تجربه او چلری نه به چاړه وښتا او نه به خطا کیدلا د دې د احد په میدان کې په یوکندو کې مستفی جنو کې چې مونږ لاړو ناغه کند ناغه شان وا چې کم کې وحشیب نه هر مورچه کې پټ شو د حمزه رضی الله عنه د پاره اوس هغه کند بند شوی د دې په یو کنده مورچه کې ناستو نور جنگ سره د کار نو د حضرت حمزه صحیح کو چې حمزه رضی الله عنه میدان ته راووتو نو د لری نه یو هغه چاړه ور غورځول او د دې نامې سره حمزه رضی الله عنه ولګیدو او دمر تیز گزارو چې چاړه ټول په بدن کې ورزنده شو او بیا د هغه نه پس حمزه رضی الله عنه کفارو لاش مسلکړي ټول ټوکړي ټوکړي جوړو د الله حبیب دا ویلی چړې می غواړي چې دفن دې وکړ او مارغان دی اخري او پرز د قیامت د مارغان او د خېټو راپورته شي حضور پاک د حضرت حمزه په شهادت ډېر زیات خفر شو ځکه سترونو خو ایمان نو وروړي دا شان په حالت کفر کې مړ شو او حضرت حمزه ډېر بهادر وو او د حضور پاک رضائی رورم دی او تریم دی او د الله د حبیب نه په عمر کې لکشر دا اللہ حبیب تی عمر کی لگلویو وی خط دا حمزہ قاتل وی آو وی خط ایمان نی منظور دے گورم علم بخلاف براز چی تھا لو گورم دا حمزہ آگا ٹکڑی بر آیا دی وچی اللہ ہدایت ورکیسو کی بندولش دا اللہ دا حبیب تر ابو طالب دا پار جاڑی ہدایت نی ملاوی آو وحشیب نی حرب دا حمزہ قاتل در آگئی او ایمان توفیق ورته ملاوی کی ده ہدایت تخیر شر ده نفع نقصان مالک سوک ده وحشی ابن حرب نه صحابی جوړ او چې کله مسلمۃ الکذاب سره جنگ ده نو وحشی ابن حرب رضی اللہ عنہ ټولش په جړل وی زماره و چې کله کافرو نو زما ده لا سدی او لوی سره شهید کړه حمزه رضی اللہ عنہ او استاد حبیب حضرت درد رسیدل الله اوس می اسلام روړې زمانه په اسلام کې داسې یو غټ کافر قتل کی چې داغه بدله جوړش مسلمۃ الکذاب د نبوت داوا کړو نو الله رب العزت د سوال قبول کو. او مسلمۃ الکذاب شا قتل کړو وحشی ابن حرب بیا به د ماربا کپ کفر کې مغت سره شهید کړو. نو په اسلام کې به داس یو سړی او غرزول چلوي دشمنو د اسلام مسلمۃ الکذاب عرض می دای زما عزت مندو د خیر د شر د نفع او د نقصان د هدایت مالک الله رب العزت ده. د انبیاء علیهم السلام د دعوت د غید تبلیغ د قران حکیم د اوامر او د حدیث او د اوامر او مقصد دار چې زمونږ یقین د الله رب العزت په ذات عالی باندې جوړ شي. د کسمره خیرونه چې دي د هغه مالک الله ده. سمره خیرونه چې راضی د بر نه راضی او سمره نقصانات کرازی نو داغی مالک او خاوندم الله دے چې مونږ په تمام حاجتونو کې الله رب العزت طرف ته متوجه شو. ما دو حدیث لستیو ابو هريره رضی الله عنه فرمایي وای رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي ثلاث دعوات مستجابات درې دعاګانې قبليږي او رد کیږي نا. یو دعوت المظلوم هیچا سره ظلم وشو رل دی ضرر رسولو دی والو جیداد دی کابو کو بچه رشتدار دی ولو وجل ندا مظلوم نده دی چه کل خیره کئی دارت کی گی نا. اللہ دی مونگو تاسو دا مظلوم دا خیرو نو ساتی دا یو خبر از دیر اکو مودا یاد لرائی وی سو کم کد اللہ ولی جوڑی گی نو پا اولیاء جوڑی دو کیو دا خبرم دا چه دی بچالا ضرر بدنی رسوله. یو خدا سی سلی دی چه اقا ده دین خبری لم ضرر روی جبای مالی ده دین خبر او که اخو ضرر نده اخو خیر ده ده دی وجه نا کتوی چه مزمی او که حجمی او که ده دین خدمات کوم خو یو دا سی کس دی چه پیشمنی را پاسی دلی اوخ کی بیگی او تاور سر ظلم کره خیر قسم ده کت ده اللہ ولی جوڑی دیش دا یو سوچ کوي چې اس نه ته وی چې ما غو منځو کو او جنہ می کړی او تلاوت می وکړو او زکاتونه می ورکړل او جماعت او مدرسې می جوړې کې ک پېشمنی او مظلوم یا یو زنانه ناشته دا یو ناری نه ناشته او تعالی خیری کې یوخ کې بیږي قسم دې ک ته ولی جوړ شي ویګه خبره با او قسم دې ک دې اوخ کو نتا خیر ومنو دا کوشش کوي د الله په نگارو چې دا سینی چې اسنا پیشمنی د چالاس پورته یو غا تا ور سره ظلم کړی ا دې تنگ کړي دا غا حیا لی پاغ دروغ جوړه ادر له خیره کوي د مظلوم خیره وي اگر که کافر دی دا کافر سره به ظلم نکي دا خو نه چې کافر دی نو دا الله سره مجرم دی نو دا خو تعالی نو وي چې دا غا سره دوکا کوا او دا غا حیا لوټوا زموږ استادو دې مشرانو چوز د خارو د لات دی ولې د کفارو د حیا خیال هم ساتلی موږ د څومره مشرانو نه په دې غوږونه اورېدلي چې د دې وطن نه هندوان تللو ژړه دی که چېرې دې کې زموږ مشرانو مسلمانانو ای تنګ کړی وي او دا یا غستنې یو سړی چې دې نه جابه خوشاله وي که خپه به وي هندوان چې دې ملک نه تلل ژړلې ځکه دا د حیا زموږ مشرانو نن موږ د مسلمان د حیا خیال نه ساتو که وس موشو نو د مسلمان حیا به لوټکو که وس موشو نو داغه په جیداد به قبضه وکړو که وس موشو نو داغه ټول مال به غصب کو د مظلوم که کافرم د خو خیری رد کیږي نا. کوشش دا کوي د الله بندگانو چې څوک زار نکو که کافر خیری هم ګورې لګي بګې په خبره باندې چې تا ور سره ظلم کړي نو مسلمان حدیث کې راغلی وای کله یو سړی سره ظلم وشي او دې جاړي تاسو دې مشران نوري دي وای د مظلوم عرش جړکای وای کله چې دا مظلوم جاری کنا نو دی وای د مظلوم د آه او د الله په منځ کې سر وکړه دا تیار الله ترسي بس سمدستي الله ورته وای بندا خفکی غما جړما لان سرنکا ولو بعدهین زما دې په خپل ذات قسمی اے مظلوما مدد بده کو مگر که وخت پکې ولګېږي تاسو ګورئ ظالم چې تخیر مندې چا چې څوک ازار کړي یو د ازار نه ځان ساتي الله دې موږ تاسو ټول د ازار نه محفوظ ساتي چې یو زنانا یو یتیم یو کونډا یو بیسری او بل بیسری خلکو خوشي اے د بازي سړی پزمکه د فریاد زینې نه بادشاه وري نه د کلی مشر وري نه خان او ملک وري داغه معاملت تیار اچا سره داغه چانه خډیرو یریګه چې داغه پزمکه سوک فریاد ناوري او فریاد اوریدو والے سوک دی الله رب العزت یو د مظلوم خیریت کیږي و دعوت المسافر یو چې مسافر دی د بال بچنه لري د سفر دی دینی سفر دی یا دنیوي سفر دی چې د ګنا سفر نه نو د مسافر خیری او دعا رد کیږي نا و دعوت الوالد علی ولده یو چې مور او پلار بچو لکه دعا کوي دا رد کیږي نا خپل مور او پلار نه دعا والے د چا چې مور او پلار ژوند دي دعا ته والے او د چا وفات دي نو ګرای په دې انتظار دي چې دا بچي په ما پسې څومره نفل نه رالي او دې و څومره تلاوتونه کوي حدیث کې راغلی وای چا پسې یې خوشحالي دا نور مردگان خفای چې ما دوره شوک نشته چې ما پسې تلاوت راشي ما پسې خیرات راشي خپل مور او پلار هې روي ما په کې خبره و په دعا کې مې روي حسب زموږ استاد په اعمالو کې دای برخه بل حدیث می وی ابو موسی شری رضی الله عنه رسول الله صلی الله علیه وسلم چې کله به یو قوم نه یریدو ظالمان وو نو دا دعا به کولا اللهم انا نجعلک فی نحورهم ونعوذ بک من شرورهم زموږ دی عالمانو لیکلی و ایسو کم چې یو ظالم نه تنگره او پر سچې دا وظیفه کا اللهم انا نجعلک فی نحورهم ونعوذ بک من الله به دای د شر نو ساتي او محفوظ به کی نو دا ګور کله د چا د ظلم نه یریږي نو دا تیار اصلي هدر سره اللهم انا نجعلک فی نحورهم ونعوذ بک من د ټول مدبارکم ګورو مدبارک یریږي چې مال او جان سوک لوټی هي لوټی نو د ټول مد په حق کې دا دعا کوي اللهم انا نجعلک فی نحورهم ونعوذ بک من شرورهم الہ العالمین زمونږ او د ټول امت مسلمه یقین او اعتماد ستا په ذات عالی پیدا کی الله زموږ یقینونه اعتمادونه دا د مخلوق نه کټ کی او ستا په ذات عالی باندې جوړ کی الہ العالمین زموږ واړه او لوی ګناهونه معاف کی الله موږ د ظلم زیاتی نه وساته الہ العالمین موږ د ټول مخلوق د اذیت نه محفوظ وساته او الله موږ د مظلومانو د خیرو نه محفوظ وساته الہ العالمین د ټول امت مسلمه په حال باندې او رحمیک پروردگار عالم د ټول امت او د کلمې والو حاجتونه د غیب د خزانو نه پوره کړي که دینی دی او که دنیوی دی الله په تمامه دنیا کې مسلمانان په کومو پریشانو او مصائبو کې دي الله ته د ټول مدد او نصرت وکړي الله مونږ ټول له هدایت وکړي الہ العالمین مونږ ټول نارضا شي څومره بیماران دي الله شفای کامل ولا ورکړي الله بیمارانو ته شفا کامل ورکړي الله قرضداران د قرض نه خلاص کړي الله د چا بچی نشته نیک عمل صالح بچی ول ورکړي او الله د چا بچی وي د خپل مور او پلار د سترګو یې خواله جوړ کړي الله په دې ملک ولاکه کې مسلمانانو په من کې سمرا دشمنی دي کینی دي بغزونه دي الہ العالمین په محبت او دوستۍ باندې بدل کړي پروردگار عالم باندې مرګو دعا لپاره ویلي یا الله زموږ د ټولو حاجتونو د غیب د خزانو نه پوره کړي الله د چا سه حاجتونه دي د شریعت موافق دینی دي او دنیوي دي الله د غیب د خزانو نه پوره کړي الله د دین د ټولو شوبو مدد او نصرت وکړي الله د ټولو مدارس دینی او مدد او نصرت وکړي زموږ د مدرسې لپاره دعا وغواړي الله دا ظاهره نه مباد کړي او تر قیامت په دین باندې الله باد کی او سو کوم چې په دې کې سکسمه منډه تړل وي الله مونږ په ټول بمړی دا ورته صدقه جاریه جوړه کی الله زموږ هر عمل خالص تا د وجهې لپاره کی الله هر عمل مخالص تا د وجهې لپاره کی الله دا د لری لزنه زموږ د ارونه راضی الله دا قدمونه په نیکو کې واچي الله دا راتل لستا د رضا په بنیاد باندې کی اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار بسم الله بلدارو یو ضروری خبره واورای که لما خب مورد کیگی مندرسه سرابات در دوگو تاون کوایی که دار چارا مخشسته کیگی کلا سی کیگی